Minęła czwarta. Dobry wieczór Państwu, witamy pięknie. Słuchajcie, witam wszystkich, dobry wieczór. Witamy Was. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak. Owszem. Trójkowe archiwum koncertowe. Dziękujemy bardzo. Trójkowe archiwum koncertowe. Wydanie świąteczne znów na antenie Trójki. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Spotkaliśmy się w drugi dzień świąt wielkanocnych, a tu weekend majowy i znów zaglądamy do naszego trójkowego archiwum, przepastnego archiwum koncertowego. Jak być może Państwo pamiętają, ten lany poniedziałek słuchaliśmy dwóch koncertów. Jacka Kaczmarskiego z roku 2000 i także Leszka Możdżera z 1995 roku. Na tamtym koncercie Leszek Możdżer grał muzykę Fryderyka Chopina, ale przecież muzyka naszego znakomitego kompozytora brzmiała w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wielokrotnie. I postanowiłem dzisiaj przynieść kolejny taki koncert, nawet starszy jeszcze od tamtego możdżerowego, bo to był 22 czerwca 1994 roku, kiedy w studiu Polskiego Radia, wówczas jeszcze po prostu studiu M1, odbył się koncert tria Andrzeja Jagodzińskiego. I to właśnie za moment do tamtego spotkania w trójkowym studiu powrócimy. Czesław Bartkowski na perkusji, Adam Cegielski na kontrabasie i na fortepianie Andrzej Jagodziński. Thank you.

Andrzeja Godziński. A z basu Adam Cegielski towarzyszył mu na kontrabasie, a za perkusją wielki Czesław Mały Bartkowski. nasze świąteczne spotkanie w Trójkowym Archiwum Koncertowym. Trio Andrzeja Jagodzińskiego i muzyka Fryderyka Chopina w studiu M1 22 czerwca 1994 roku. A że różne koncerty się w naszym trójkowym studiu odbywają, to za chwilę będą mieli Państwo najlepszy przykład. Bo tak, Chopin, a po Chopinie koncert artysty, który jutro obchodzi urodziny. 2 maja świętuje bowiem urodziny Lech Janerka. Zdaję sobie sprawę, że to jest trochę karkołomne zestawienie po Chopinie właśnie, no ale kiedy jak nie dziś powinniśmy wrócić do tego koncertu. To muzyka z płyt Fiu Fiu i Plagiaty. To będą główne dania tego naszego spotkania. A zatem przenieśmy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Jest wieczór 23 października 2005 roku na scenie z zespołem Lech Janerka. Sedna sprawy, co łamie mnie na pół. Dotykam sedna sprawy, unoszę się jak duch. Więc żegnam. Zostałem prorokiem mu. Objawiać muszę prawdy, wstrzymać los. Dlatego jestem marny i marny jest mój kurs. Więc żegnam. Skrzydełka mnie znoszą w mrok. Sprawy, dotykam twoich ust, a wiedząc co się zdarzy, unikam szarych smug twych rąk. Więc i nie wymachuj już. Sedna sprawy, co łamie mnie na pół. Dotykam sedna sprawy, unoszę się jak duch. Więc żegnaj. Zostałem prorokiem mu. Coś odpada, coś odpada, coś odpada. Coś odpada i upada i upada. Coś odpada i upada i upada. Coś odpada i upada i upada.